कर्म क्यों क्रिया लेना, क्योंकि कर्म तो जो है वह कारक भी होता है ना, कर्म है कारक, तो कारक क्यों नहीं लेना, नहीं लेना यहाँ पर क्रिया क्यों लेना, का न कारकम, यहाँ पर कारक नहीं लेना। पारिभाषिकम ईप्सित तमम कर्म कर्ता च निर्वर्तक क्रियाणाम त्रिधैव अवधारणम, कहते हैं कारक नहीं लेना। पारिभाषिक पर पारिभाषिकम ईप्सित तमम कर्म कारकम न, ऐसा न करिएगा। पारिभाषिक जो ईप्सित तम कर्म है, ये कर्म रूपी जो कारक यहाँ पर नहीं लेना। क्यों? कहा कि क्रियाणाम त्रिधैव अवधारणम, क्रिया का तीन ही प्रकार का जो है, तीन ही प्रकार का यहाँ अवधारण किया ना, चतुर्थ का अवधारण नहीं किया। तो क्रिया के तीन प्रकार का ही अवधारण होने से यदि उसको ले लेंगे तो त्रिधैव ये एवकार जो है वह नहीं बनेगा। तीन प्रकार से ही जो कह दिया ये अवधारण है, तो तीन प्रकार से अवधारण होने से, इसीलिए कहा कर्ता के निर्वर्तक क्रियाणाम त्रिधैव अवधारणम, ये तीन ही प्रकार का अवधारण है। किसका तीन प्रकार का अवधारण है? क्रिया और बने क्रिया ज्ञान और कर्ता, इसी को टीकाकार लिखते हैं कि कर्ता और ज्ञान त्रिधैव गुण भेदता है ना। जैसे क्रिया का तीन प्रकार का निर्धारण ये करेंगे ना, कौन निर्धारण करेंगे? आगे देखिए जहाँ पर कर्म कहेंगे कि नहीं कर्म, अरे भाई कर्म में जो है तीन प्रकार के क्रिया का ही निर्धारण करेंगे। कर्म से यदि ईप्सित तम ले लें है तो क्या दोष होगा कि यहाँ पर जो तीन प्रकार का निर्धारण किया है वह क्रिया का ही तीन प्रकार का निर्धारण किया है, कर्म का तीन प्रकार का निर्धारण नहीं किया है। ये आगे के श्लोक में क्रिया का ही तीन प्रकार का निर्धारण किया है भगवान ने। यदि हम यहाँ कर्म ले लेंगे तो उसके साथ संगति नहीं बनेगी। ये बात नहीं है, यहाँ कर्म से यदि कर्म ले लें है तो जो क्रिया का तीन प्रकार का निर्धारण किया कोई निर्धारण नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर कर्म से क्रिया गृहित करना, कर्म गृहित नहीं करना। बात समझ में आई? ये प्रश्न नहीं है यहाँ पर। यहाँ ये कर्म शब्द से यदि हम क्रिया, कर्म शब्द का क्या अर्थ हो गया भाई? क्रिया नहीं, यहाँ यहाँ पर कर्म शब्द का अर्थ वहाँ क्या किया था? ईप्सित तमम कर्म, तो ईप्सित तम जो फल है वही होगा ना। ईप्सित तम कौन होता? कर्म कारक, वही तो बात कह रहे हैं ना, कारक नहीं लेना। पारिभाषिकम ईप्सित तमम कर्म कारकम न, पारिभाषित ईप्सित तम कर्म कारक नहीं लेना। क्यों? क्रिया ले, क्यों क्रिया लेना? कहा कि क्रिया का ही तीन प्रकार का निर्धारण है यहाँ पर, तो उसी को कहते कर्तरीप्सित तमम कर्म इति परिभाष्यते तन्न अत्र कर्म शब्द वाच्यम, उसको कर्म शब्द से यहाँ पर नहीं कहना न। गुणातिरेकेण विधांतरम ज्ञानादिषु न इति निर्धारयितुम अवधारणम इत्याह, कहते गुणातिरेक से इन ज्ञानादि में तीन भेद आप दूसरे प्रकार से नहीं कर सकते। ज्ञानादि में जो तीन भेद है ये तीन भेद दूसरे प्रकार से नहीं कर सकते, गुण को लेकर के कर सकते, इसी बात को कहते हैं गुणातिरेक। से। ज्ञानादी नाम प्रत्येकम गुण भेद प्रयुक्ते त्रय विद्धि प्रमाणमा। अब ज्ञानादि प्रत्येक जो है वह गुण भेद प्रयुक्त त्रय विद्धि जो है इसमें प्रमाण कहते हैं। प्रमाण कौन है? कहते प्रोच्यते कथ्यते गुण संख्याने कापिले शास्त्रे। यह बात कापिल शास्त्र में सांख्य दर्शन में कही गई है। मनु कापिलम पातंजलम इत्यादि शास्त्रम विरुद्धार्थत्वात् अप्रमाणम। ये कपिल शास्त्र या पातंजल शास्त्र यह वेदांत के विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने के कारण अप्रमाण है। कथम यह प्रमाणी क्रियते ये पाठ है सब में न? हाँ, हमारे में प्रणामी क्रियते प्रमाणी क्रियते तत्राह। कैसे इसको प्रमाण आप बना रहे हैं? तब कहते हैं कि तदपि गुण संख्यानम शास्त्रम गुण भोक्तृ विषय प्रमाणम। कहते हैं कि वह भी जो है वह गुण संख्यान जो शास्त्र है वह गुण के भोक्ता के विषय में तो प्रमाण है ही, परमार्थ ब्रह्मैकत्व विषय यद्यपि विरुद्ध। सांख्य को हम प्रमाण मानते हैं, योग को भी प्रमाण मानते हैं, तीन बात में छोड़कर। ये यदि तीन बात जो है छोड़ दी जाए तो वह वेदांत में पूरा का पूरा प्रमाण है और सहयोगी तो ही है। क्या वो तीन है? एक है कि जीव पुरुष का अनेकत्व, पुरुष अनेकत्व विषय में वेदांत से विरोध है। दूसरा प्रकृति का स्वातंत्र, इस विषय में जो है वेदांत से विरोध है। प्रकृति का स्वातंत्र और पुरुष का अनेकत्व, और इसी आधार पर प्रकृति को कर्ता मानना और पुरुष को भोक्ता मानना, ये तीन चीज यदि छोड़ दी जाए तो वेदांत के साथ अन्य कोई विरोध सांख्यता नहीं है। और क्षेत्रज्ञ तक पहुंचाने के लिए पुरुष तत्व के शोधन के लिए प्रकृति से पुरुष को पृथक करने के लिए क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को पृथक करने के लिए सांख्य विचार बहुत ही अनुकूल है। और उसको अनुभूति के लिए योग दर्शन जो है वह का सारा जो है वह अनुकूल है। तो वेदांत का इसमें विरोध नहीं है, इसलिए सांख्य को कुछ विषयों में हम प्रमाण मानते और कुछ विषय में प्रमाण नहीं मानते, यही कहना है। इसी बात को कहा कि जो है कि गुण भोक्तृ विषय प्रमाणमेव परमार्थ ब्रह्म एकत्व विषय यद्यपि विरुद्ध। परमार्थ ब्रह्म एक है, एक ब्रह्म है, एक ही आत्मा है, इस विषय में यद्यपि विरोध है पर दूसरे विषय में हम सांख्य को प्रमाण मानते हैं। थोड़ी सी टीका लेगी। विषय विशेष विरोधेपि प्रकृति अर्थे प्रामाण्यम। कोई विशेष विषय में यानी एकत्व के विषय में विरोध होने पर भी प्रकृति विषय में जो है प्रामाण्य है, इसलिए कोई विरोध नहीं हुआ, अविरुद्ध मित्यम है। यद्यपि कापिलादयो गुण वृत्ति विचारे गौण व्यापारस्य भोगादेर निरूपणे च निपुणा। यद्यपि कपिल इत्यादि जो है गुण वृत्ति के विचार के विषय में और गौण व्यापार जो भोगादि के निरूपण के विषय में निपुण है, तथापि कथम तदीयम शास्त्रम अत्र प्रमाणी कृतम। फिर भी उनके शास्त्र को यहाँ पर प्रमाणभूत करके कैसे कर दिया? इत्याशंका, ऐसी आशंका करके कहते ते ही कापिला गुण गौण व्यापार निरूपणे अभियुक्ता। वो जो है कापिल जो है गुण का जो गौण व्यापार है इसके निरूपण में वह जो है वह कैसे है? वह प्रमाणभूत, उनको हम प्रमाणभूत मानते हैं। इति तत् शास्त्रम अभिवक्षमाणार्थ स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते। इसलिए जो है उनका शास्त्र भी वक्षमाण जो है अर्थ की स्तुति के लिए उसका भी उपादान करना है, इसलिए न विरोधा कोई विरोध नहीं है। सांख्य भी इस प्रकार का इस विषय में मानता है। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो है जो इस विषय में हम बात कह रहे हैं वो सांख्य के द्वारा भी प्रमाणित है। ये स्थिति है, थोड़ी सी टीका देखिए। ज्ञामादिषु प्रत्येकम आवांतर भेदो बक्षमाणो अर्थ। बक्षमाण अर्थ क्या है कि वही ज्ञानादि में जो है प्रत्येक में आवांतर भेद, तस्य तत्रांतरे भी प्रसिद्धि कथनम, उसको दूसरे में जो हम यहाँ कह रहे हैं वो दूसरे सांख्य दर्शन में भी उसकी प्रसिद्धि का कथन जो है यही है स्थिति। तादर्थ न कापिलादि मतोपादानम यह उपयोगी इत्यथ। उसी स्तुति के लिए कापिल इत्यादि मत का उपादान यहाँ पर उपयोगी है। तृतीय पाद से अविरुद्धार्थत्वम निगम्यत। तृतीय पाद का अविरोध उसका निगमन करते न विरोध यथावत यथा न्यायम यथा शास्त्रम शृणु। जैसे न्याय के अनुसार शास्त्र के अनुसार तुम सुनो। तान्यपि ज्ञानादीनी तद भेद जातानी गुण भेद कृतानी सुनो। उनको सुनो ज्ञानादियों को, उनका भेद समुदाय जो है गुण भेद कृत जो स्थिति है उसको भी सुनो। बक्षमाणे अर्थे मनस समाधि कुरु इत्यथा। सुनो क्यों कहा जाता है? सुनो इसलिए कहा जाता है कि जरा सावधान हो जाए। सुनो कोई बड़ी सूक्ष्म बात हो तो कहते भाई ध्यान दे के सुनो, ध्यान दे के सुनो मतलब असावधान न रहो। इसका मतलब ये होता है कि बहुत बार श्रोता जो है पूरे मन से नहीं कोई बात सुन पाता, दूसरे कोई चीज जान रहा है तो उसको पूरे मन से नहीं सुनता है, तो उसको सावधान करना पड़ता है कि इसमें और भी रहस्य है, तुम उसको ध्यान देकर के सुनो। कि यथावत इत्यादि व्याचष्टि यथा। अब एक बात, अब ये देखिए कि इसका तीन भेद जो है ये विचारणी है। पहले थोड़ी टीका जी की। ज्ञानादि नाम प्रत्येकम त्रैविध्यम ज्ञातव्यम प्रतिज्ञा। ज्ञानादियों का जो है ये तीनों को जो है वह जानना चाहिए, ये प्रतिज्ञा कर लिया, भेद को जानना चाहिए। ज्ञान त्रैविध्यार्थम श्लोक त्रयम अवतार। अब ज्ञान की त्रिविधता के लिए तीन श्लोक है और कर्म की त्रिविधता के लिए भी तीन श्लोक है और कर्ता की त्रिविधता के लिए भी तीन श्लोक। तो पहले ज्ञान की त्रिविधता के लिए तीन श्लोक देते हैं। ज्ञानस्य तो तावत त्रिविधत्व उच्यते। ज्ञान का त्रिविधत्व क्या है कि अब देखो एक सात्विक ज्ञान है, सात्विक ज्ञान। इसीलिए जो ये समझना चाहिए कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी की बुद्धि, बुद्धि हमेशा बुद्धि है सत्व गुण का कार्य। अपने दृष्टि से क्या मानते हम? बुद्धि को सत्व का कार्य मानते हैं और रजोगुण तमोगुण और संग से आगंतुक मानते हैं। तो उनका निरसन हो जाने के बाद सत्व में ज्ञान का उत्पन्न जो है सत्वात् संजायते ज्ञान, ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञानी में जो है ज्ञानी को के ज्ञानी में तो बुद्धि इत्यादि कुछ भी नहीं, पर जिस बुद्धि से ज्ञान उद्भूत हुआ है, जो चरम वृत्ति बनी है, उस बुद्धि की स्थिति क्या रहती है? जीवन मुक्त के बुद्धि की स्थिति क्या रहती है? तो सात्विक ही रहती है, राजस तामस में नहीं जाती। उसका ज्ञान सदा जो है स्वरूप भूत तो है ही है, पर बुद्धि इसीलिए न बुद्धि न लिप्यते। वहां देखिए दो चीज है, दोनों चीज लिया स्वरूप में। पहले बताया यश्य नाहम तिरतो भाव, स्वरूप में अहंकार नहीं है उसके, अहम का शुद्ध अर्थ। और व्यवहार में भी बुद्धि उसकी लिपायमान नहीं होती। बुद्धि भी जो है लिपायमान नहीं होती। तो इसमें दो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि नेत्रों से जो दिखाई दे रहा है बुद्धि इसी रूप में स्वीकार करे, ये कोई आवश्यक नहीं। नेत्रों से जो चीज जैसी दिखाई दे रही है बुद्धि उसी रूप में स्वीकार करे ये कोई आवश्यक नहीं। बुद्धि जैसी है उसी प्रकार स्वीकार करती, बुद्धि जैसी है उसी प्रकार का स्वीकार करती। बुद्धि यदि शुद्ध सात्विक है तो तत्व स्वीकार करती है, तत्वतः जो है वह ज्ञान स्वीकार करती है, उसमें तत्वतः ज्ञान होगा। और बुद्धि जो है मलिन है तो वो ठीक जो तत्व है उसको नहीं स्वीकार करती। तो बुद्धि में ये विशेषता रहती, इसीलिए बुद्धि यश न लिप्य थे, उसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती। क्यों नहीं लिपायमान होती? उसका ज्ञान हमेशा जो है वह एक प्रकार का रहता, दो प्रकार का, उसके ज्ञान में कोई गड़बड़ी नहीं आती। तो उसका ज्ञान कैसा है कि सर्वभूतेषु एनैकम् भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। कहते हैं कि देखो सर्वभूतेषु, सर्वभूत कहां से कहां तक है? ये ज्ञान त्रैविध्य जो है, अद्वैतवादी जो ज्ञानी है उसमें हमेशा सात्विक ज्ञान ही रहेगा, राजस्तामस ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी पैनी है। देखिए आप कभी भी जो है, कभी भी क्या करेंगे, कैमरे से फोटो खींचेंगे तो बाहर की ही फोटो आएगी, आएगी कि नहीं? और कभी भी जो है जब एक्सरे से फोटो खींचेंगे तो ये जो है बाहर की नहीं आएगी, वो बाहर की नहीं आएगी। ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ना, वो किरण बाहर में से प्रवेश करके जाती है। जो कैमरे वाली किरण है वही, तो वहीं से जाकर के पलट जाएगी, और ये एक्सरे वाली होगी वो उसका भेदन करके जाएगी। ठीक इसी प्रकार बुद्धि से सही व्यवहार कर रहे हैं, पर ज्ञानी के अंदर जो है, जो इसमें अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो ऊपर से नहीं उत्पन्न होगा, उसकी बुद्धि में योग्यता है अधिष्ठान तक पहुंचने की, इसलिए वहां से उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। और सामान्य लोग जो हैं उनकी बुद्धि आकृति पर टिकती है, इसलिए आकृति से ही उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। दिखेगा दोनों को समान, ज्ञान होगा दोनों को अलग। कहीं कहीं देखिए कि किसी की बुद्धि आभूषण पर टिक जाती है और सुनार की बुद्धि वो सोने में टिकती, उसकी बुद्धि सोने में टिकती। दीपावली इत्यादि में बच्चे जाते खरीदने के लिए तो कहते हैं कि हमको घोड़ा दे दो, और उसको गधा दे दे तो फेंक देगा। देवता मांगे तो उसके देवता के जगह बताओ राक्षस दे दे तो वो कैसे लेगा? वो नहीं लेगा, फेंक देगा। पर वो दुकानदार को भी दिख रहा है, देवता भी दिख रहा है, राक्षस भी दिख रहा है, पर उसकी बुद्धि न देवता की आकृति में टिकी है न राक्षस की आकृति में टिकी है। एक किलो चाहे देवता ले लो चाहे एक किलो राक्षस ले लो, कोई अंतर नहीं है, उसके अंदर कोई अंतर नहीं। ठीक इसी प्रकार कहते हैं सर्वभूतेषु, अभूत क्या है तो यहाँ पर देखिए अव्याकृत से लेकर के आप सर्वभूत ले लीजिए, अव्याकृत है, हिरण्यगर्भ है, विराट, अव्याकृत हिरण्यगर्भ विराट संज्ञ के सब भूत। ये जो है ये सर्वभूतेषु, अब इसी को बीज सूक्ष्म स्थूल तीन विभाग कर दीजिए आप, जैसे आपके शरीर में तीन विभाग हम करते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसी को लेकर के समष्टि में भी हम तीन विभाग कर देते हैं, विराट हिरण्यगर्भ अव्यक्त, तीन विभाग कर देते हैं। तो वहां भी विभाग करते स्थूल सूक्ष्म, विराट में स्थूल उपाधि है, हिरण्यगर्भ में सूक्ष्म उपाधि है और कारण। यही हो गया कि बीज सूक्ष्म और स्थूल में, और यही है समष्टि व्यष्टि। समष्टि व्यष्टि यही है और क्या है। इसको लेकर के हम व्यष्टि कह देते हैं, उसको लेकर के हम समष्टि कह देते हैं, तो इसी को समष्टि व्यष्टि के आधार पर कहते हैं। तो इसमें जो है वह सर्वभूतेषु एकम अव्ययम भावम एन इच्छते, एन ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा ये भेद इतना प्रतीत होने पर भी एकमेवा द्वितीयम, एकमेवा द्वितीय यही भाव यही पदार्थ अव्ययम भाव सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक एक परमार्थ सत्ता रूप ही है, एक परमार्थ सत्ता ही है। वो ज्ञान कैसा ज्ञान है, उस ज्ञान के विषय में ऐसा समझना चाहिए कि देखिए वो वेदांतवाद के जो है वह वेदांतवाद का जो विचार है वो विचार से निष्पन्न जिस ज्ञान के द्वारा, वो ज्ञान शास्त्रीय प्रमाण वाला ज्ञान है, उसी से उद्भूत वो ज्ञान है। तो जिस ज्ञान के द्वारा एकम अव्ययम भावम ईक्षते, एक अव्यय भाव का ही दर्शन करता है, संपूर्ण भेद का भेदन करके एक अव्यय भाव का ही दर्शन करता है। ईक्षते मैंने साक्षात करोती, कैसे साक्षात्कार करता है ये तो जो है बहुत दिखाई दे रहा है जगत, इसमें ईक ही कैसे देखेगा। कहते विभक्तेषु जगत्सु अभिभक्तम, ये विभक्त जगत दिखाई दे रहा है पर इसमें एक अविभक्त तत्व है, चित्र विभक्त दिखाई दे रहा है पर उसमें पर्दा अविभक्त, प्रतिबिंब विभक्त दिखाई दे रहा है पर उसमें दर्पण अविभक्त है, आभूषण विभक्त दिखाई दे रहा है पर उसमें स्वर्ण अविभक्त है, बर्तन विभक्त दिखाई दे रहा है पर उसमें मृत्तिका अविभक्त। तो विभक्तेषु जगत्सु अविभक्तम अव्ययम भावम एकम अव्ययम भावम एन ईक्षते, जिससे इस प्रकार का दर्शन होता है, जिस ज्ञान से ऐसा दर्शन होता है उस ज्ञान को तुम सात्विक ज्ञान समझना, वही सात्विक ज्ञान है। और भेद दिखाई देगा तो राजस्तमस ज्ञान, भेद जिस ज्ञान से दिखाई देता है ये राजस्तमस ज्ञान, और जिस ज्ञान से इस भेद में अनुस्यूत एक दिखाई देता है वह सात्विक ज्ञान। कितना सात्विक ज्ञान में और इसमें भेद है। कहा कि सर्वभूतेषु, ये जो कहा सर्वेषु ऐसे कह देते तो भी चलता था, भूतेषु क्यों कह दिया। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भूतेषु कहने का तात्पर्य है कि ये सब भवन धर्म वाले, ये उत्पत्ति धर्म वाले, जितना भेद प्रतीति है ये उत्पत्ति धर्म वाली है और उत्पत्ति माइक है इसलिए इसकी माइक प्रतीति है, और माइक प्रतीति से जो अधिष्ठान है वह अधिष्ठान में कोई भेद नहीं उत्पन्न है, माइक प्रतीति से जो है अधिष्ठान में किसी प्रकार का भेद नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए कहा कि अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम सात्विकम विद्धि, विभक्तेषु देखो जगत में सब विभाग है, विभाग है कि नहीं, नाम है रूप है जाति है गुण है क्रिया है, सारा भेद हो रहा है कि नहीं, इसका नाम यज्ञ दत्त है तो इसका नाम देव दत्त है, ये जो है सन्यासी है तो ये गृहस्थ है तो ये ब्रह्मचारी है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये भेदे भेद तो जगत में दिखाई दे रहा है, जगत में भेद ही दिखाई। इसलिए एक बात और समझनी चाहिए कि भेद को सिद्ध करने के लिए कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि भेद तो स्वतः सिद्ध है। शास्त्र का फल यही हो सकता है कि अभेद आपकी बुद्धि में जो है प्रत्यक्ष हो। शास्त्र का फल यदि भेद ही हुआ तो वो तो स्वतः सिद्ध है, उसके लिए कोई शास्त्र की जो है ऐसे शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है जो अज्ञात ज्ञापक हो, जो प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जाना जा रहा हो, ऐसी बात को बताने वाला जो शास्त्र है तो वो तो प्रत्यक्ष अनुमान से ही हम भेद को सब जान लेते हैं। वैज्ञानिक भी देखो प्रत्यक्ष और अनुमान से कितने कितने तत्वों को जान लेते हैं, ऋतु योग्यता से जान लेंगे। तो भेद को जानने के लिए शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। तो शास्त्र के परिपाक से उत्पन्न जो ज्ञान है तो क्या अभेद दिखाता है। भूत कैसे हैं कि नश्यत्सु सत्सु भूतेषु, ये भूत प्राणी जो है निरंतर नाश को प्राप्त हो रहे हैं और उसके अंदर एक अविनाशी है, ये नित्य परिवर्तनशील जो जगत है इसके अंदर एक अविनाशी ही सत्ता है, ये एक रस है अनेजत है, उसको जो ज्ञान दिखा दे वही ज्ञान, जिस ज्ञान से आप उसका साक्षात्कार कर लेते हैं उसी का नाम ज्ञान है। इसी के अलावा अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तेषु जगत्सु विनत्सत्सु जनक जगत्सु, यह अविभक्तम तत्वम, जो अविभक्त जो है अव्ययम भावम एन ईक्षते, जिस ज्ञान के द्वारा जो है वह साक्षात्कार करता है, तद ज्ञानम सात्विकम विधि, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान समझना चाहिए। अब भाष्य कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं कि तत्र सात्विकम ज्ञानम उपन्यस्यति, सात्विक ज्ञान का उपन्यास करते। सात्विक ज्ञान है क्या? सर्वभूतेषु अव्यक्तादि स्थावरान्तेषु भूतेषु, सर्वभूतेषु मूल में था उसका अर्थ कर दिया अव्यक्त से लेकर के और वृक्ष पर्यंत जो भूत है, इन ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा एकम भावम, भावम का अर्थ कर दिया वस्तु, भाव शब्द वस्तुवाची, एकम आत्म वस्तु इत्यर्थ का, जिस ज्ञान के द्वारा अव्यक्त से लेकर के वृक्ष पर्यंत में एक वस्तु तत्व दिखाई देता है, एक ही वस्तु की प्रतीति होती, एक ही वस्तु का निश्चय होता है। प्रतीति तो इंद्रिय से भेद की होने पर भी एक ही वस्तु का निश्चय होता है। थोड़ी टीका देखिए, भूतानि कार्यकारणात्मकानि उपाधि जाता है। भूतानि कौन है कि वही कार्य कारण, कार्य करण पाठ है कि कार्य कारण पाठ है, ठीक है, कार्य कारण रूप जो है उपाधि समुदाय जो है यही है भूत। अद्वितीयम अखंडैक रसम प्रत्यगात्म भूतम अबाधितम तत्वम ज्ञेयत्वेन विवक्षितम, तो जिस ज्ञान के द्वारा जानता है, क्या जानता है, अद्वितीय अखंड एक रस प्रत्यगात्म भूत अबाधित एक तत्व, उस वही ज्ञेय करके जानता है, यानी उसी का निश्चय होता है। वह कैसा है? एकम विवक्षितम अव्ययत्वम संक्षिप्त, विवक्षित जो अव्ययत्व है उसको संक्षेप में कहते अव्ययम। अव्ययम क्या है? न वेति स्वात्मना धर्मैर्वा कूटस्थ नित्यमित्यथ न वेति इत्यव्ययम्। जगत की वस्तु हमेशा खर्च हो रही है, दो प्रकार से खर्च होती है। कोई वस्तु अपने स्वरूप से ही जो है उसका कण कण झरता झरता झर जाता है, और कोई जो है धर्म से जो है व्यय होता है। उसमें जो धर्म अभी दिखाई देता है वो धर्म धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। कहते हैं कि सूर्य में भी जो है वह धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, तो धीरे धीरे क्षीण होते होते क्षीण हो जाएगा। तो इसी को कह रहे हैं कि जो है कूटस्थ नित्यमित्यर्थ, जो कूटस्थ नित्य है यानी किसी प्रकार का व्यय भी नहीं है नित्यत्व, क्योंकि नित्यत्व दो प्रकार का होता है। बहुत चीजें जो है आप्रलयंत स्थायी है उनको नित्य हम मानते हैं, पर वह परिणामी होने के कारण कूटस्थ नहीं मान सकते। आत्मा जो है कूटस्थ नित्य है। प्रतिदेहम अविभक्तम इति उक्तम विनक्ति, जो कहा कि प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न शरीर हैं उसमें अविभक्त है। अब प्रत्येक तो हमारे में ऐसे गड़बड़ है, क्या कहें, क्या किस में आप कह रहे हैं? टीका में सर्व प्रतीक की बात पढ़ लिया था, भूतानि कार्य कारणात्म है, और एकम इसके पहले तो कोई प्रतीक है नहीं। ज्ञान से प्रतीक जो है उसको वो तो अवतरण में था, वो तो कल ही पढ़ लिया था, वो तो अवतरण है, वो अवतरण का टीका पर कल पढ़ लिया था। ज्ञान से जो अवतरण था वो अवतरण की टीका कल पढ़ लिया था। एकमित के बाद विवक्षितम अव्ययत्वम संक्षिप्त यही है, आप में क्या है कूटस्थ है। कूटस्थ के बाद है प्रतिदेहम अविभक्तम इत्युक्तम व्यनक्ति, तो इसी को कह रहे हैं कि विभक्तेषु प्रतिदेहम, वही कहा ना कि कूटस्थ नित्यम इत्यर्थ ईक्षते येन ज्ञानेन पश्यति तम च भावम अविभक्तम। इन ज्ञाने न ईक्षति, ईक्षते जो था ना, ईक्षते का अर्थ कर दिया इन ज्ञाने न पश्यति, तो इन ज्ञाने न पश्यति तम च भावम अविभक्तम, उस भाव को अविभक्तम किसमें अविभक्त देखता है, प्रतिदेहम विभक्तेषु देह भेदेषु न विभक्तम तदात्मवस्तु। ये देह भेद में जो है प्रत्येक शरीर में शरीर का भेद है, लेकिन वह आत्मवस्तु कैसे विभक्त नहीं है कि जैसे व्योमवत जैसे आकाश जो है ये सब भेद वस्तु दिखाई दे रही हैं पर आकाश में कोई भेद नहीं हो रहा है, इस प्रकार निरंतरम इत्यर्थ। थोड़ी टीका देखिए कि तद ज्ञानम इत्यादि व्याकरोति अद्वैत, भाष्य में है अद्वैत आत्मदर्शनम तज ज्ञानम अद्वैत आत्मदर्शनम सात्विकम सम्यक दर्शनम विधि, उसको सात्विक समझना चाहिए माने सम्यक दर्शन उसको जानना चाहिए। द्वैत दर्शनान्यपि कांचित भवन्ति सत्व निर्वृत्तानि इत्याशंक्या। कहते द्वैत दर्शन भी बहुत हैं, जैसे सांख्यादि दर्शन हैं वो भी सत्व निर्वृत्त है, बड़े बड़े जो है सिद्ध महापुरुषों के द्वारा कहे गए हैं, इसलिए सम्यक उसको भी सम्यक दर्शन कहना चाहिए, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि यानी जो द्वैत दर्शनानि असम्यक भूतानि राजसानि तामसानि च न साक्षात संसारोच्छित्ते भवति। ये जो द्वैत दर्शन है, ये जो द्वैत दर्शन है वो सम्यक भूत नहीं, सम्यक दर्शन नहीं। क्यों है? नहीं है क्योंकि वो राजस है और तामस है। क्यों उनको सम्यक दर्शन नहीं कहेंगे? क्योंकि साक्षात संसार उच्छित्ते न भवंती, वो साक्षात जो है संसार के नाश के लिए नहीं होते। तो इसमें तीन आएगा, तीन में ऐसा आएगा कि पहला जो सात्विक दर्शन, वो सात्विक दर्शन है, वो कैसा दर्शन है कि मोक्ष को देने वाला दर्शन, ये अद्वैत दर्शन है सात्विक। इसका फल क्या हो गया? मोक्ष। और सांख्यादि दर्शन जो है, ये सांख्यादि दर्शन जो है वह कैसी दर्शन है? ये राजस दर्शन। इनको राजस दर्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भेद दर्शन है, भेद दर्शन है तो राजस दर्शन है। ये उत्कर्ष के हेतु तो होते हैं पर साक्षात मोक्ष के हेतु नहीं। उत्कर्ष के हेतु तो होंगे पर साक्षात मोक्ष के हेतु नहीं है, परंपरा से मोक्ष के हेतु। और तीसरे क्या है कि तामस दर्शन है। वो तामस दर्शन कौन है? ये जो अनित्य जो है वह परिच्छिन्न, एक परिच्छिन्न वस्तु को ही, क्योंकि ये जो राजस दर्शन है, इस राजस दर्शन में एक विशेषता है, इसमें भी आत्मा को नित्य मानेंगे और विभू ज्ञान मानेंगे। आत्मा कैसा है? नित्य है और विभू है। तो नित्य और विभू मानते हैं आत्मा को, इसमें कोई संशय नहीं, परंतु वो भेद दर्शी है। आत्मा को अनेक मानने के कारण और प्रकृति को भिन्न मानने के कारण भेददर्शी है। सांख्य भी विभू मानता है और नैयायिक भी विभू मानता है आत्मा को, व्यापक। अरे भाई, अनेकत्व तो मानने पड़ता है, दोष कैसे आएगा? दोष नहीं है। कई विभू एक साथ रह सकते। देखो, आकाश विभू है ये भी एक साथ रह सकता है, काल विभू है ये भी एक साथ रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता है? काल भी विभू है, आकाश भी विभू है, उनका कहाँ झगड़ा होता है? कोई झगड़ा नहीं। यहाँ पर 1000 बल्ब लगा दीजिए आप इस कमरे में, एक बल्ब जला दीजिए, उसका प्रकाश एक कमरे में फैल गया कि नहीं? फैल गया ना। अब दूसरा बल्ब जला दीजिए तो उसका भी प्रकाश इस कमरे में फैल गया। तीसरा बल्ब जला दीजिए, उसका भी प्रकाश इस कमरे में फैल गया। तो देखो, व्यापक हो गया कि नहीं? कमरे में व्यापक सभी हैं। इसलिए वो विभू मानते हैं, नित्य मानते हैं, इस प्रकार मानते हैं। तो ऐसा मानने पर भी राजस क्यों कहे गए? राजस इसलिए कहे गए कि वह भेद दर्शन होने से मुख्य मुक्ति के हेतु नहीं बनते हैं, इसलिए राजस कहे। और तामस में क्या है कि तामस में तो विभू ने एक देश जो है वह शरीर, जैसे चार्वाक है तो शरीर को ही आत्मा मान लिया है, जैसे जैन है वह शरीर परिणाम इतने इतने बड़ा आत्मा को मानते हैं, एक परिच्छिन्न में जो है वह दर्शन है, तो इसको जो है तामस दर्शन कहते हैं। इसी बात को यहाँ पर कहा कि द्वैत दर्शन जो है वो असम्यक भूतानि, वो असम्यक हैं, उनको राजस और तामसम च न साक्षात संसारो संसारो चित्ते भवन्ति, वो सीधे संसार से के उच्छित्ति के लिए नहीं होते हैं। टीका में ही कह दिया कि द्वैत दर्शन यानी तेषाम असम्यक असम्यक्त हेतु मा, वो असम्यक क्यों है? तो कहा राजस तामस है इसलिए असम्यक है। पृथक्तेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान, वेत्य सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञान विधि राजसम। कहते हैं कि तू से व्यावर्तन कर दिया, पूर्वोक्त व्यतिरेक प्रदर्शनार्थक है तू शब्द। पूर्व में क्या था कि वही एकम अव्ययम भावम एन ज्ञानेन इक्षत, इससे जो है वह भिन्न, इससे भिन्न कैसे देखेगा, तो कहते पृथक्तेन, पृथक्तेन ज्ञानम, पृथक यद पृथक्तेन ज्ञानम तद राजसम, ऐसा समझ। जो पृथक पृथक करके प्रतीत होता है ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान है राजस, इस ज्ञान का नाम है राजस ज्ञान। हालांकि यहां पर ये समझना चाहिए कि यज ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति, तो यहां पर वेत्ति का कर्ता कौन है, और ज्ञानम कर दिया ज्ञानम वेत्ति है, और यहां पर ज्ञान को क्या माना है, ज्ञानेन, पहले ने कहा ये ज्ञानेन, पहले कहा था ना कि ज्ञानेन, पहले कहा था कि जो है वह इन इन ज्ञानेन, तो इन ज्ञानेन अव्ययम भाव मीक्षते, वहां पर करण हुआ था, और यहां पर करण रूप में नहीं कह रहे, इन कहा नहीं, यज ज्ञानम वेत्ति। तो यहां पर समझना चाहिए कि वस्तुतः यहां पर भी करण ही मानना पड़ेगा, पर कहीं कहीं ऐसा प्रयोग हो जाता है कि जिस प्रयोग में हम देखते हैं कि ऐसा जैसे एधांसी पचंती लोक में हो जाता है प्रयोग की नहीं, तो वहां एधांसी पचंती इत्यादि में करण में ही कर्ता की विवक्षा हो जाती, गौण प्रयोग हो जाता है। ये लकड़ियां पका रही है, लकड़ी थोड़ा पकाती है, लकड़ी के द्वारा जो है वह पकाया जाता है, इस प्रकार का प्रयोग हो जाता है। तो इसी प्रकार का यहां पर प्रयोग समझना चाहिए। हाँ, इन ज्ञानेन इक्षते, समझा कि नहीं, इक्षते का इन इन ज्ञानेन इक्षते पुरुष है, यहां पर भी यहां पर तो ऐसा है ना, इन प्रयोग है ही नहीं है, उसे तो पृथक कर दिया, यद शब्द है वो तो ज्ञानम के साथ हो जाएगा, यद ज्ञानम वेत्ति तज ज्ञानम वित्ति, यहां तो ऐसे अन्व करना पड़ेंगे ना, यहां वेत्ति प्रयोग है, तो अब वो पहला ज्ञानम कहां जाएगा, यज ज्ञानम वेत्ति तज ज्ञानम राजसम वित्ति। इसलिए वो यहां पर ऐसा मानते हैं टीकाकार लोग जो है इस प्रकार मानते हैं कि यहां पर जो प्रयोग है करण में होना चाहिए, इन ज्ञानेन वेत्ति, पुरुष जिस ज्ञान के द्वारा ऐसा जानता है तज ज्ञानम राजसम विद्धि, उस ज्ञान का नाम राजस है, पर फिर भी इस प्रकार का प्रयोग कर दिया। हाँ, पुरुष को ही लेना पड़ेगा, और उसमें प्रयोग उसी प्रकार हो जाता है जैसे बहुत जगह संस्कृत में प्रयोग ऐसा हो जाता है कि एधांसि पचन्ति इत्यादि में। अब देखिए, तो यहां कर्तृत्व जो है ज्ञान का कर्ण, ज्ञान में कर्णत्व है, कर्तृत्व नहीं है, करण में कर्तृत्व उपचार हुआ, यहां करण में कर्तृत्व उपचार से ऐसा प्रयोग किया गया, ये समझ के रखना चाहिए। अब पृथक्तेन का जो कहा था कि पृथक्तेन वेत्ति, पृथक्तेन वेत्ति इन ज्ञानेन पृथक्तेन व्यक्ति, अब ये पृथक भाव जो है, ये पृथक भाव को ही जो है वह क्या कर रहे हैं कि विस्तार कर रहे हैं, कि पृथक भाव क्या है, पृथक्तेन माने भेदेन, भेदेन स्थितेषु भूतेषु। अब उसको कैसा देखता, नाना भावान पृथक विधान वेति, नाना भावान प्रतिदेह में अन्य अन्य आत्मा, नाना भावान से क्या होगा, एक नाना भावान ये पृथक विधान, ये दोनों को अलग लिख दीजिए। नाना भावान से हो गया प्रत्येक देह में अन्य अन्य आत्मा करके देखता है, ये हो गया नाना भावान। प्रत्येक देह में आत्मा को भिन्न भिन्न करके देखता है,